امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است. اندر این گردون مکرر کن نظر، زان که حق فرمود ثم مرجع بصر. یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور. چون که گفتت کاندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. پس زمین تیره را دانی که چند، دیدن و تمییز باید در پسند. تا بپاداییم صافان را ز درد، چند باید عقل ما را رنج بود. امتحانهای زمستان و خزان، تاب تابستان بهار همچو جان، بادها و ابرها و برقها، تا پدید آرد عوارض فرقها، تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچند در جیب دارد لعل و سنگ. هرچه دزدیده است این خاک دژم، از خزانه حق و دریای کرم. شحنه تقدیر گوید راست گو، آنچه بردی شهر واده مو به مو. دزد یعنی خاک گوید هیچ هیچ، شحنه او را در کشد در پیچ پیچ. شهنگاهش لطف گوید چون شکر، گه برآویزد کند هرچه بتر. تا میان قهر و لطف آن خفیه ها، ظاهر آید ذاتش خوف و رجا. آن بهاران لطف شهنه کبریاست، وان خزان تخویف و تهدید خدا. وان زمستان چار میخ معنوی، تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی. پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل. زان که این آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد زیای جان ما. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد، بر تن ما می نهد ای شیر مرد. خوف و جوع و نقص انبار و بدن، جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. این وعید و وعده‌ها انگیخته است، بهر این نیک و بدی کامیخته. چون که حق و باطلی آمیختند، نقد و قلب اندر حرمدان ریختند. پس محک می بایدش بگزیده‌ای، در حقایق امتحانها دیده‌ای. تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. شیر ده ای مادر موسی برا، بندرا بفکن میندیش از برا. هر که در روز الستان شیر خرد، همچو موسی شیر را تمییز کرد. گر تو بر تمییز طفلت موله‌ای، این زمان یا ام موسی عرضه‌ای. تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش.